सातवां अध्याय का दिया पुस्तक भी भेजी है कि चेतनता का दुरुपयोग करके मनुष्य जड़ हो जाता है। त्रिभुवनमयी भावी रे भी सभी जगत मोहितम, इस श्लोक की व्याख्या में लिखा आपने कि चेतनता का दुरुपयोग करके मनुष्य जड़ हो जाता है। तो ये जब जड़ हो जाता है तो उसकी सत्ता का अभाव हो गया, उस सत्ता का अभाव कैसे हो जाता है? ये सत्ता का जड़ में सत्ता का अभाव नहीं होता, ये तात्पर्य समझने में ये मालूम है। मानो त्रिभीर गुणमयी भावी रे भी सर्वमिदं जगत मोहितं न विजानाति वामेभ्य परमभ्यम। देखो जगत शब्द सदा ही संसार का वाचक है, जगत है संसार है, ये संसार का वाचक शब्द है। तो तीनों गुणों से मोहित जगत, तो मोहित जगत क्या होगा बताओ? जड़ मोहित होगा। तीनों गुणों से मोहित जगत मेरे को नहीं जानता, जो माम एभ्य परम, इन सब संसार से परे हूँ, इन गुणों से परे हूँ, उसको नहीं जानता। तो ये जड़ होगा, चेतन होगा। जगत शब्द का अर्थ क्या होगा आप बताओ? जिस भाई ने पूछा है वो भाई बताओ। त्रिभीर गुण महेर भावेर भी सर्वमिदं जगत मोहितम, तो मोहित जगत हुआ। जगत किसका वाचक है आप क्या मानते हैं? शंका करते हैं तो जगत शब्द का अर्थ आप क्या मानते हैं? आपकी मान्यता के अनुसार से उत्तर दिया जाए तभी तो आप समझेंगे। मेरी बात तो मैंने लिख दी, वो समझी समझ हो जाती। अब आप क्या समझते हैं उसे फिर वो बात समझ में आएगी। तो मोहितम जगत का अर्थ क्या, जगत का क्या अर्थ है? तीनों गुणों से मोहित जगत मेरे को नहीं जानता, क्योंकि मैं तीनों गुणों से परे हूँ। एक भी परम, आप निधि बोलो, निश्चित बोलो। किसी माता बहन ने प्रश्न किया, किसी माता बहन ने प्रश्न किया। अच्छा, तो ना तो ऐसा कह दूंगा, कड़े बात भी है तो लिख देंगे, शर्द नहीं आई तो कहने में शर्म थोड़ी आई मेरे। परंतु आप जानना चाहते हैं तो पहले अपनी विज्ञता बताओ। देखो जगत नाम जड़ का है, जड़ मोहित क्या होगा? तो मोहित चेतन ही होता है। तो चेतन के अपनी चेतनता का तिरस्कार कर दिया, चेतनता को ध्यान दिया ही नहीं, तीनों गुणों से ही मोहित हो गया। सात्विक राजस तामस में तल्लीन हो गया, अपनी चेतनता को भूल गया। सत्व रज तम का वैसे ही आंसू हुआ, सात्विक गुण, राजसिक गुण, तमस गुण, इस गुण में ही तल्लीन हो गया, तो मोहित हो गया, तो तीनों गुणों से मोहित हुआ। अब मेरे को तीनों गुणों से परे उसको कैसे जाने? तो ये अपनी चेतनता मानो लुप्त कर दी। देखो अपने सब जितने भाई बहन है उनमें प्राय सभी शरीर को मैं मानते हैं, तो शरीर को मैं मानते हैं तो चेतनता का आदर कहाँ किया? शरीर में चेतन है, जड़ दोनों है, जड़ तो शरीर है, चेतन स्वयं है परमात्मा का अंश, मई वांशो जीव लोके जीव भूत सदातन। तो चेतन को भूल करके जड़ को अपना मान लिया ना, शरीर में हूँ, शरीर मेरा है, शरीर में हूँ। तो शरीर को मैं मान लिया तो जगत हो गया। शरीर को मैं मान लिया ना, शरीर बदलता है, आप बदलते नहीं हो। अब बदलने वालों को मैं मान लिया तो चेतनता का तिरस्कार कर दिया ना। शंका क्या है बोलो? अभाव नहीं है, अभाव लिखा गया वहाँ, चेतनता का तिरस्कार कर दिया, अभाव ही कर दिया, चेतन का तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया, चेतनता का निरादर कर दिया। तो निरादर करके तो जड़ता हो गई, चेतनता का निरादर करके जड़ता को ही अपने मान लिया। नहीं तो मोहित जड़, तो मोहित क्या हो, मोहित होगा तो चेतन ही होगा। हम कहेंगे ये वृक्ष मोहित हो गया, मोहित क्या हुआ? जड़ तो मोहित होता नहीं, जड़ तो मोह है ही, तो चेतन होता हुआ मोहित हो गया। मानो मोह में इतना फंस गया जो इन गुणों से परे एभ्य परम अभ्य माम ना भी जाना तो नहीं जानता। मैं शरीर ही हूँ, ये सब जगत हो गया। कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान ने अपरा प्रकृति बताई, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि देव अहंकार इति यमे भिन्न अपरा, तो अपरा प्रकृति है जड़, परा प्रकृति है चेतन। तो परा प्रकृति चेतन है तो जड़ पे चेतन हो गया, तो वो जो अपरा प्रकृति है वो अपरा प्रकृति ही हो गया। वो अपरा प्रकृति अलग क्या रहा बताइए? है तो परा प्रकृति, परा प्रकृति चेतन, वो चेतन था छूट कर छोड़ करके मोहितम जगत। तो मैंने मेरे लिखने का भाव ये था कि अपरा परा दो प्रकृति है और एक परमात्मा है, तो जीव संपूर्ण परा प्रकृति है, अपरे शून्य प्रकृति विद्य बेपराम जीव भूतम, जो जीव रूप हुई हुई है। अब जीव रूप छोड़ करके शरीर रूप हो गई, जड़ रूप ही हो गई, नहीं तो मोहितम शब्द कैसे हो गए? मोहितम शब्द चेतन के लागू होता है, जड़ के लागू होता नहीं। तो मैं कह रहा था तात्पर्य अपरा प्रकृति हो गया, तो अपरा प्रकृति में ही वो गया सभी, परार अपरार परमात्मा तीन है चीज ही, तो वो कहा गया कि अपरा प्रकृति में गया। तो अपरा प्रकृति हो तो मैं चेतन बने का तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया। क्या शब्द लिखा है वहां? जड़ बन गया, जड़ बन गया वो। जैसे ब्रह्म रूप की प्राप्ति करने में ब्रह्म भूत बनता है, ऐसे ही जीव भूता महाभाव, जीव भूत मैंने जीव लोग जीव भूत जय भूत जीव भूता हूँ, ऐसे ब्रह्म भूता हूँ कामात्मा न काम रूप ही हो गया, मनमय माऊ पास वो मनमय हो गया, वो तन्मय हो गया, वो कामात्मा ने काम रूप हो गया, ऐसे जड़ रूप ही हो गया, अपने को जड़ ही मान लिया। अब शरीर से अलग अपना मान ही नहीं सकता, तो चार दिनों से बात ये हो रही है आप शरीर रूप नहीं है, आप चेतन है, परंतु समझ में कहाँ आ रही है बात? यही बात है। तो ये तीन विभाग है, दर्शन दर्शन शास्त्र है, उस दर्शन में दो तरह के दर्शन है, एक भगवान को मान करके दर्शन चलता है, एक भगवान को न मान कर दर्शन चलता है। तो भगवान को न मानकर चल रहे वो भी जड़ चेतन दो मानता है, और परमात्मा तो तीन मानते हैं। तो भगवान यहाँ तीन मानकर कहते हैं, एक जड़ जगत है, एक चेतन जगत है, एक परमात्मा है। तो चेतन जगत होता हुआ भी सब जगत क्या हुआ, ये मोहित जगत है, ये सब का सब एक अपरा प्रकृति हो गया, अपरा प्रकृति ही हो गया है। अपरा प्रकृति भूल गया। तो ये विभाग जो था एक जड़ विभाग, उस जड़ विभाग के अंतर्गत ही चला गया ये। इसमें खास शंका क्या है? आपने लिख दिया ना, चेतनता का दुरुपयोग करके वो जड़ हो गया, जड़ हो गया। तो जड़ हो गया तो जड़ चेतन जड़ कैसे हो गया? चेतन तो चेतन ही रहना चाहिए, ये शंका मालूम दे रही है। ठीक है, चेतन चेतन ही है, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, चेतन चेतन ही है, परंतु जड़ हो गया कहा है? जड़ हो गया का अर्थ मानो चेतनता को भूल गया, शरीर ही जो हो गया। और शरीर इतना हो गया कि जो नास्तिक दर्शन है वो शरीर को ही आत्मा मानते हैं, शरीर के सिवा आत्मा मानते ही नहीं। तो वही तो बन गया, शरीर को मुख्य मान गया। तो चेतनता को स्वीकार कर, जड़ता को स्वीकार कर लिया ना, चेतनता को छोड़कर चेतन जड़ता को स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर तो वही बन गया। अभी किसी को पूछा जाए कौन है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, तो ये चेतन है क्या? बताओ, मैं ये हूँ, मेरी बात नहीं मानी, मेरी बात नहीं रही, मैं वहाँ गया, वहाँ आया, मैं आया, तो मैं आया, वो चेतन आया कि जड़ आया? तो ये जड़ मानो जड़ के साथ रहता लेगा, जड़ता की मुख्यता कर दी, चेतनता गौण कर दी। तो चेतनता का दुरुपयोग क्या? चेतनता को चेतन मानना था सदुपयोग, चेतनता को जड़ मानना दुरुपयोग। चेतन का अभाव नहीं हुआ है, दुरुपयोग किया है मैंने। तो दुरुपयोग किया तो चेतनता का तिरस्कार किया, चेतनता का दुरुपयोग किया मैंने, तिरस्कार किया, अपमान किया, उसका अभाव किया, और अपने आप को सही माना, जड़ मान लिया। इस वास्ते ये किस वास्ते लिखा मैंने, उसका तात्पर्य बताओ। तो वास्तव में तीन चीज है, एक जगत है, एक जीव है, एक परमात्मा है, तीन ही बात है। तीन ही बात में है तो फिर वो मोहित हुआ, वो क्या हुआ? तीन बात में ही गया ना, जड़ में ही गया ना वो। इस वास्ते संपूर्ण तीन बात कहे तो जगत को कहेंगे। तात्पर्य उसका क्या है? गई बात मेरे मन का भाव, मन का भाव ये है कि चाहे जगत रूप से तुम चलो, जगत मान करके वहाँ बिना स्वार्थ, बिना अभिमान, बिना कामना के जगत की सेवा करो, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो जगत को लेकर चलता है उसको कहते हैं कर्म योग। तो कर्म और पदार्थ ये कर्म है जो, तो ये जड़ है। तो जड़ की मान करके आप खास बिल्कुल, मैं संसार को ही मानता हूँ, न आत्मा को मानता हूँ न परमात्मा को मानता हूँ, केवल संसार को ही मानता हूँ। तो संसार को केवल मानकर चले तो क्या करे? कामना की आसक्ति का, कामना कर अभिमान का त्याग करके जड़ जी की सेवा करते रहो। तो काम सब होगा क्रिया और पदार्थ, इसमें काम सभा हो गई, सबकी सेवा रहो, कामना मत रखो, उनके साथ में आसक्ति मत रखो, अभिमान मत रखो, तो क्या हो जाएगा? सेवा करते करते जड़ता जड़ता में चली जाएगी, आप चेतन हो जाओगे। ये कहना का तात्पर्य कि आप जगत को लेकर चलो साधन होगा, चेतन को लेकर साधन होगा, और परमात्मा को लेकर तो साधन होगा। चौथी बात तीनों को न मान के साधन होगा, वो लिखी नहीं है मैंने, तीन बात लिखी है। केवल जगत को मानो तो क्या कर, कर्म योग करो, तो कर्म योग भौतिक साधन है, और जीव का लेकर चलना है जो तत्व ज्ञान होता है वो आध्यात्मिक साधन है, और ईश्वर ये आस्तिक साधन है। आस्तिक मान अस्तित्व, मानना, केवल मानना ही पड़ेगा, इसमें बुद्धि काम नहीं करती। और सांख्य योग और कर्म योग है, तो कर्म योग और सांख्य योग दोनों समकक्ष है। तो समकक्ष कैसे होगा कि आप जड़ता के मान करके ही चलोगे और कामना को छोड़ दोगे, इच्छा को छोड़ दोगे, आसक्ति को छोड़ दोगे, अभिमान को छोड़ दोगे, तो आपको वही तत्व मिलेगा जो ज्ञानियों को मिलता है, जो ज्ञानियों को मिलता है वही तत्व मिलेगा। आप बिल्कुल जड़ मानकर शरीर मानकर करो, अभिमान का त्याग कर दो, कामना का त्याग कर दो, आसक्ति का त्याग कर दो। उदाहरण बताऊं गीता जी ने, विहाय कामान यह सर्वान पुमान सर्ति निष्प्रिय निर्भमोर निरहंकार है शांति वधि गच्छति। शरीर को ही मानता है, अपने शरीर को ही मैं हूँ, वो कामनाओं को छोड़कर करो, निष्प्रिय होकर करो, निर्मम और निरहंकार, ममता छोड़ दो और अहंकार छोड़ दो, फिर क्या होगा, ऐसा ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म की स्थिति हो जाएगी। जगत रूप शरीर रूप मानते हुए ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, ये कर्मियों के द्वारा सिद्धि है, और ज्ञान के द्वारा ही परमात्मा प्राप्ति होती है। वो क्या अगर जड़ता का त्याग करता है, जड़ता को त्याग करके अपने स्वरूप विकसित हो जाता है। इन दोनों की समकक्षता पांचवे अध्याय के चौथे और पांचवे में बहुत स्पष्ट की है। पांचवे अध्याय संग योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्ति सम्यक् उभयोर् विन्दति फलम् आत्मज्ञान यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम् तद् योगैर्विगम्यते। जिस वास्ते एक संघ फल में भरिया में एक हो, एक संघ योग से दृष्टि से इस आशय से ने लिखा है। इसमें शंका आप बताओ, ये आपकी शंका नहीं हो, वो शंका क्या करते हैं आप भी ध्यान में शंका बताओ। भाई आप उसका तो स्पष्ट होगा कि नहीं, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, मेरे तो शंका ही नहीं, तो क्या तो फिर भाई एकांत में समय मेरे पास नहीं है, आप कोई कोई भाई से बात करो, आप समझ गए ना, तो आप बात कर लेना, फिर से बात कर लेना, फिर कोई शंका है तो मेरे पूछ लेना। मैंने किसी दृष्टि से लिखा है, कर्म योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो कर्म तो होते हैं जड़ता से, क्रिया सब जड़ में है, चेतन में क्रिया है ही नहीं, अरे पदार्थ है सब जड़ रूप है, पदार्थ क्रिया दो के संसार क्या है, तो उसके कर्म योग से सिद्धि कैसे होगी कि तुम चेतन हो, वो जड़ता हुई है, जड़ता मिट जाएगी, चेतनता प्राप्त हो जाएगी। विहाय कामान यह सर्वान पुमान सर्ति निष्प्रिय निर्भम निरहंकार शांति वधि गच्छति ऐसा ब्राह्मी। तो कर्म योग का फल शांति है, त्याग शांति का निरंतरम, इसमें आप समझ रहे ना, फिर वो शंका के और कोई प्रश्न, भाव के नहीं होता, भाव बिना भजन नहीं होता, तो भाव कैसे हो, और माला लेकर जप करने से वो जप नहीं माना जाता क्या? नहीं, माला लेकर नहीं जाना जाता, माला केवल माला ही जपना है, ये तो आवृत्ति है, टेप में बोलो करती रही, टेप टेप निकाल रहे, टेप वो टेप बोलती वो भी करती रही कीर्तन, क्या वो कीर्तन हो गया? भाव बिना अगर कीर्तन हो तो वो कीर्तन हो गया। तो भाव क्या है? प्रेम भाव हो, अपनापन भाव हो, प्रभु का नाम है, प्रभु का नाम मैं रहे हूँ, मैं भगत हूँ भगवान का, भगवान मेरे है, भगवान का नाम है, ये भाव है। इस भाव से अगर कल्याण होगा, ये भाव नहीं हो केवल नाम जब भी करता रहे तो टेप से कल्याण हो जाएगा क्या? तो जब कर रहे मैं भगवान का नाम है, मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, ये बिल्कुल भाव चाहिए कि मैं भगवान का साक्षात परमात्मा का नाम ले रहा हूँ, परमात्मा की तरफ चलना चाहता हूँ, हे नाथ हे नाम, नाम लेना क्या है, पुकार है, हे नाथ हे राम हे कृष्ण हे गोविंद हे दामोदर, ये पुकार है, ये नाम जप है, ऐसे पुकार होते नाम जप है, अरे क्रिया मात्र है वो तो क्रिया मात्र ही रहेगी, नाम जप पुकार का नाम है, तो भगवान को भाव रख कर गिर जपेगा तब होगा ना, तो उसमें नहीं रहा भाई भाई हाँ नाम जप देंगे, अच्छा भाव को भाव अलग आलस में नाम जपेगा तो उसका भाव क्या होगा बताओ? कोई भी भगवान का नाम लेगा तो क्या भाव होगा? ये संसार की सेवा करूँ, भगवान का नाम लूँ, फालतू चेष्टा करूँ, क्या होगा? भाव कुभाव है तो कुभाव लश्करी करता है, तल्ली उड़ाता है, यूं करता है, तो भी भीतर का सूक्ष्म भाव राम जी का होता है, भगवान का नाम होता है। अगर वो नाम नहीं हो तो फिर कुछ नहीं होगा। ये बात सबके हृदय में बैठी हुई है कि राम ये भगवान का नाम है। हाँ, जेब से ही होगा, जब से भी लिखा है। हमने सुना है कि अंग्रेजी में मेंढे का नाम राम है, भेड़ा होता है ना, भेड़ा मेंढा, उसको राम कहते हैं। तो मेंढे को याद करे, राम राम करेगा तो भगत भजन हो जाएगा। पर हमारे पुस्तक में लिखा है, वो भी लिखा है, कश्चित मेल से एक मिले छा जरा दर जरा बूढ़ा, बहुत बूढ़ा, वो टट्टी गया, तो टट्टी गया तो वह सूर आ गया, सूर ने धक्का मिला तो उसने कहा हर हर हाम, अरे हर हाम, ऐसा किया, मर गया। उसको पार्षद आ गए तो राम नाम आ गया, वो राम नहीं कहा था, हराम गया, हराम। सूर को हराम कहते हैं, सूर नहीं खाते, मुसलमान सूर नहीं खाते, हिंदू तो गाय नहीं खाते, मुसलमान सूर नहीं खाते। तो गाय के पूछ भाव है, उनका नीचा भाव है, सूर नीचा है, इस वर्ष नहीं खाते। तो हराम हराम क्या मर गया, वो पार्षद आ गया, अंधकार में राम आ गया। बोलो कश्चित शूकर साहब के नंदे तो मिले छो जरा जर जरो हा राम एक जपन साहब। तो कुभाव का ये मतलब है, भाव कुभाव की अंत में भगवान का नाम आ गया, कल्याण हो गया। परंतु ये बात एक नाम की महिमा के लिए है। वास्तव में जपने वाले को भगवान का नाम समझकर मैं भगवान को पुकारता हूँ, इसी भाव से जप करना चाहिए, नाम की महिमा है। पर ऐसा ये नहीं, ऐसा करना चाहिए, भाव पूर्ण करना चाहिए। एक जिज्ञासा को प्रश्न है कि भीष्म पिता में इतना धर्मात्मा, भीष्म पिता में इतना धर्मात्मा, द्रौपदी ने नागी करी, दुर्योधन को तो दुर्योधन अत्याचार करियो, तो मैं भी को त्याग क्यों कोनी करियो, और जिज्ञासा को एक प्रश्न है। देखो यीशु महाराज बड़े ऊंचे दर्जे के महापुरुष थे, कृष्ण भगवान को जानने वाले महाभारत में कौन कौन थे, ऐसी मैं सुनता हूँ, महात्मा से बात सुनी है। यीशु जी जानते थे, कुंती जानती थी, विदुर जानते थे, इतना युधिष्ठिर नहीं जानते थे। कृष्ण भगवान को भगवान के रूप में विदुर जानते थे, कुंती माता जानती थी, यीशु जी महाराज जानते थे, इतना युधिष्ठिर भी नहीं जानते, अर्जुन भी बहुत दूर जानते, बहुत समय जानते, जितना तत्व से जानते नहीं जानते थे। धृतराष्ट्र ने पूछा है, करे विदुर तू कृष्ण को जानता है, मैं नहीं जानता, क्या बात है, बता तू। तो महाराज आपने चौथा धर्म पालन किया है, ठोस धर्म पालन नहीं किया है, देखावटी पर किया है, पक्षपात आपके बेटे का पक्षपात है, अब बेटे में मन उड़ जाओ, भगवान कैसे जानोगे, अन्याय कर रहे हो आप, बिल्कुल सरासर अन्याय कर रहे हो, राज युधिष्ठिर का होकर के बेटे दुर्धन उतरा दे रहे हो आप, पक्ष करके युद्ध क्रीड़ा करके उनको अन्याय पूर्वक हरा करके जंगल में भेज दिया, आपकी भावना है कि कैसा है, विदुर प्रजा कर राजनीति आती, राजनीति विदुर नीति, विदुर नीति सुना है नहीं, विदुर नीति का ये प्रसंग है। जब कहा है कि ऐसा तो वो नहीं जानता है, तो विदुर नीति में कहा, क्यों कहा, दृष्टाश्र था, उसको नींद नहीं आई। धृतराष और विदुर और पंडु ये तीनों भाई हैं, माताएं अलग अलग तीन है, जैसे विदुर जी की माता दासी थी, वो क्षत्राणी थी दोनों ही, अंबार अंबालिका, और ये विदुर की माता दासी, तो दासी पुत्र है, परंतु एक साथ पहले वो भाई मानते थे, अपने भाई मानते थे, एक बेटा होना चाहिए। तो मैं नहीं जानता हूँ, तो आपने पक्षपात किया और मोह में फंसे, वो भगवान कैसे जानोगे आप। फिर उन्हें प्रश्न चला है विदुर नीति में, सनत सुजाति ये प्रश्न एक प्रसंग है वहाँ, तो उसे पूछा कि भाई ऐसा लोग कहते हैं कि मौत है ही नहीं, मृत्यु है ही नहीं, प्रमाद हो गई मृत्यु हो, प्रमाद ही मृत्यु हो, मृत्यु का मृत्यु है ही नहीं, तो वह बात कैसे है? तो कहते विद्वान जी ने कहा मैं नहीं बताऊंगा, ऋषि बताएंगे। तो बोला तो संत सुजात ऋषि, फिर संत कुमार है ना, ऐसे संत सुजात ऋषि है, उनको आह्वान किया, आह्वान करके प्रकट हो गए कि महाराज मृत्यु नहीं है। कहते हैं लोग कहते हैं दुनिया तो मर गई, अरे मौत है ही नहीं, नहीं कैसे मर गई? क्या प्रमाद ही मृत्यु है? प्रमाद क्या? प्रमाद नाम किसका है? प्रमादो अनवधान का असावधानी, असावधानी, असावधानी क्या? सब जो कहते हैं मैं हूँ और सभी को मानते हैं ये प्रमाद है। आप हैं परमात्मा के अंश और मानते हैं शरीर, तो शरीर की तो मृत्यु हो गई, प्रमाद कारण से मृत्यु होती है, प्रमाद नहीं करते मृत्यु होती ही नहीं, मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु कैसे हो जाएगी? संसुदात ने बताया ही, संसुदात का बड़ा प्रकरण है, विदुर नीति का भी एक प्रकरण है, विदुर प्रजाकर राजनीति नाम है, विदुर प्रजाकर, नींद नहीं आई धृतराष्ट्र को नींद, बात क्या थी कि विदुर जी गए थे पांडवों के पास, संधि विजय क्या हो जाए समाचार लेकर के, तो वहां से आए तो विदुर जी ने कहा कि महाराज पांडवों में बड़ा प्रेम है, स्नेह है, एकता है, उन पर विजय होगी नहीं आपकी, आपके बने कितने हजारों लाखों आदमी वो आपके सामने ग्यारह अक्षर आपकी सेना है, परंतु इतनी सेना होते हुए भी उनके आपस में प्रेम है और धर्मजाल है, युधिष्ठिर वो युधिष्ठिर बड़ा धर्म के ऊपर कायम है, वो धार्मिक बल है, उतना किसी के पास बल नहीं है, अलग अलग बल बताया है, शस्त्र अस्त्र बल बताया, गांधी धनुष अर्जुन के पास में, दूसरे पास में नकुल और सहदेव तलवार है, भीमसेन के पास गदा है, युधिष्ठिर के पास में भाला है, वो भाला के युद्ध में बड़े तेज थे युधिष्ठिर महाराज, वो भाला के युद्ध करते थे, अपने अपने एक एक तरह है, फिर कहते किसमें शस्त्र बल, अस्त्र बल वो तो बताया, बताते बताते ये बताया कि धर्म का बल उस पर विश्वास जितना युधिष्ठिर का है ऐसा दूसरा कोई है ही नहीं, आप उस तरह वो सबसे बल अधिक है, धर्म बल है सबसे अधिक है, वो धर्म का बल है, आप समझे अस्त्र शस्त्र बल ये धर्म बल के सामने सब मात हो जाता है, फिर आध्यात्मिक बल उनसे भी तेज होता है धार्मिक से नहीं, पर धर्म पर वो कायम है, धर्मराज है, वो धर्म का बल है, उस पर विजय नहीं हो सकती, हारना ही पड़ेगा सामने, ये विदुर जी ने कहा है धृतराष्ट्र को। तो आप है वो पक्षपात करते हैं, विश्वास है आपकी बुद्धि मोहित हो गई थी जानते, तो प्रमाद ही मृत्यु के, प्रमाद क्या? मैं हूँ, बिल्कुल हूँ जानता है, मानता है शरीर को, शरीर है क्या? तो है पड़ा छोड़ करके, नहीं पड़े वो पकड़ लिया, ये प्रमाद असावधानी, इस असावधानी यही मृत्यु है, तो असावधानी मृत्यु होती है, मृत्यु कहाँ है? मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु कैसे है? सूर्य आत्मा मृत्यु होती है, परमात्मा की मृत्यु होती है, जीवात्मा की मृत्यु होती है, मृत्यु कहाँ है? मृत्यु है ही नहीं, प्रमाद ही मृत्यु है, मैंने अपने स्वरूप को न जानकर शरीर को मान लिया तो मरेगा ही, प्रमाद है ये, ऐसी बात है। और बोलो विश्व पिता में बहुत ठीक है, विष्णु पितामह जानते थे, सभी जानते थे, और जब वो लाखाग्र में जलाए उसके बाद में पांडव जल गए तो भीष्म जी कुमार टक्कर के भीतर बैठ बड़े चिंता में मग्न हो गए कि बड़ा भारी अन्याय हो गया, अनर्थ हो गया, कैसे हो गया, बड़ी चिंता की। तो दो बात है, एक भीष्म जी बनाए, एक कृपाचार्य, एक द्रोणाचार्य, एक शल्य, इसमें तीनों ने विलेषण कही है। जब युद्ध होना शुरू हुआ, ये 42वां अध्याय में गीता पूरी होती है, भीष्म पर्व का 43वां अध्याय, उस 43वां अध्याय में ये कथा आती है। 43वां अध्याय में जब गीता पूरी हो गई तो गीता में प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धन शस्त्रों का चलने की तैयारी हुई, तो 43वां अर्थ आया, उसमें युधिष्ठिर महाराज अपनी सेना से पैदल होकर भीष्म जी की सेना में जा रहे हैं, भीष्म पितामह है उस सेना में जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो कौरव सेना में बड़ा हल्ला मच गया, अरे तू क्षत्रिय है, अब दुर्योधन के शरण जा रहा है, क्या मर जाएगा, डरता है मृत्यु से, ऐसे भी बहुत हल्ला किया। जिसमें मार गए पीछे भीमसेन, पीछे अर्जुन, पीछे नकुल, पीछे सहदेव, पीछे कृष्ण भगवान, ये छऊ ही जा रहे थे। तो भीमसेन आदि ने सैनिक करी कि महाराज क्यों जा रहे हैं, युद्ध के आरंभ के समय में शब्दों में क्यों जा रहे हैं, भगवान का ठीक जा रहे कौन समय में हल्ला हो गया कि तू शरण जाए दुर्योधन के, मर जाता और क्या होता है। जाकर के भीष्म जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया कि महाराज मैं युधिष्ठिर दादाजी आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, जय हो बेटा तेरी, जय हो, जय जय जय। तो कहा महाराज जय कैसे होगी आपके प्रतिपक्ष रहने से, तो कहा कि मेरे हाथ में धनुष बाण रहेगा तब तो देवताओं में, राक्षसों में, असुरों में, मनुष्यों में कोई नहीं है जो मेरे पर विजय कर सके। तो आप पर विजय नहीं कर, विजय आशीर्वाद आपने दे दिया, अरे प्रतीक्ष में आप खड़े हो, कैसे होगा, तो तू क्या चाहते है बोल। मुझे संकोच हो पड़ा, ज्यादा पूछा तो मेरे दादाजी आप मरोगे कैसे हैं ये बताओ, तो आप मरे में तो विजय होगी नहीं। तो ये तेरा प्रश्न था कि अभी नहीं बताऊंगा, अभी मेरे मरने के विचार नहीं है। शांतनु महाराज के द्वारा वरदान मिला था भीष्म को इच्छा मृत्यु, जब इच्छा चाह कर मरे, अब इच्छा मरे नहीं करे कैसे मिले। तो वो कह दिया अभी मेरा विचार नहीं है, तू मेरे से फिर पूछना, तेरा प्रश्न का थाती मेरे पर धरोहर है, बताऊंगा मेरी मौत बताऊंगा। फिर 9 दिन युद्ध हुआ तो युधिष्ठिर घबरा गए, युधिष्ठिर ने कहा महाराज भीष्म जी के सामने तो जैसे रात्रि में चातुर्मास में अग्नि जगह पतंग आ जावे, जाता ही नीचे पास को नहीं आवे, इस तरह भीष्म जी सामने जाते हैं वो जाता ही दिखता है, खत्म हो जाते हैं, 10,000 जो था वो रोजन मारूंगा। दुर्योधन ने कहा आप रियायत करते हैं पांडवों की सेना पर, रियायत नहीं करता हूँ, युद्ध करता हूँ, उसे पक्षपात नहीं करता हूँ, पांडवों को तो मारूंगा नहीं, एक दूसरे 10,000 जो रोजन मारूंगा, आज जवान से जवान कहते 10,000 ढेला फोड़ दो एक खेत में, मुश्किल ढगल ढगल कैसे 10,000 जो मैं मरूंगा, कमर कसो कमर कसो कमर कम खोलूंगा। तो कृष्ण भगवान दुर्योधन घबरा गए कि महाराज जी विजय कैसे होगी, कदम उठगा देखो अर्जुन मार देगा, नहीं तो तू कहते मैं युद्ध करूँ, मैं आपको नहीं कहता मेरे कैसे मर जाएगा। तो फिर रात्रि में गया युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन द्रौपदी गई है, द्रौपदी बार गई, एक बार अर्जुन ले आए, सर क्या महाराज आपका जो वरदान था कि मौत बताऊंगा वो क्या बात है, कि मौत ये है वो शिखंडी है ना शिखंडी, वो पहले जन्म में भी स्त्री थी अंबिका अम्बालिका, क्या नाम था उसका, क्या भीष्म काशी राज की 3 कन्याएं थी, एक अंबाल, एक अंबाल, एक अम्बालिका, अंबिका अम्बालिका 3। तो एक वो शैलेंद्र देव छोड़ दी, वो ही जाकर के नाना ने कह दिया उसने बात है, तो वो भी भगवान शंकर ने दे दी, तो वो शिखंडी बना। द्रुपद ने मांगा कि महाराज हमारी संतान हो जाए, संतान बेटी हो जाएगी, तो महाराज बेटा चाहिए वही बेटा हो, वही बेटा हो जाएगा, तो उसने बेटा ही बना पड़ा। वो शिखंडी जन्म है, पहले भी स्त्री था, जन्म जब भी स्त्री था, पीछे उस थूणाकरण नाम के यक्ष से पुरुष तो लिया, पुरुष बड़ा, उसने ये कथा कही हुई, फिर करूंगा। तो मानो शिखंडी जन्मा तो राजा द्रुपद ने कहा कि हमारे बेटा हुआ है, और पोशाक पहले रखते है खुला रखता नहीं, बेटा है, बेटे का उत्सव बना दिया, बेटे का नामकरण कर दिया, बेटे को धनुष विद्या सिखा दी, और उसके साथ ब्याह भी कर दिया, दशाण देश का हिरण्यवर्मा नाम क्षत्रिय थे उनकी लड़की के साथ ब्याह कर दिया, ब्याह भी कर दिया। अब ब्याह करके वो आई ससुराल में, आई तो पता लगा ये तो ये स्त्री है, पीछे जाकर माँ से कहा माँ मारे तो स्त्री के साथ ब्याह कर दिया, वो तो स्त्री है। तो उसने अपने पति से कहा कि महाराज अनर्थ कर दिया, वो छोरी ये छोरी कि ब्याह कर दिया साथ में। तो उसको बड़ा गुस्सा आया हिरण वर्मा को, उसने सर लेकर के सेना चढ़ा दी कर करो उस द्रुपद का नाश कर दो, द्रुपद का हमारे साथ धोखा किया, छोरी के साथ छोरी का ब्याह कर दिया। तो वो सेना गई महाराज, सहस कर देंगे। और सेकेंडरी दादा द्रुपद ने तो भगवान से प्रार्थना करी, महाराज अब आपकी बात है, आपने प्रश्न कह दिया तो मैं दूध आपके कहने से कर दिया। सेकेंडरी उसने अपना वेश बदल करके उस सेना में से भागा कि मेरे कारण से आज मेरे को तो मार देंगे, मेरे को तो मार ही देंगे। इस बात वो भागा, भगत जाता बहुत दूर गया, सेना में इधरों में वेश बदल कर चला गया। वहां स्थूणाकरण नाम करके एक यक्ष मिला, उसने कह रहा तू क्यों भागा चला जा रहा है? तो क्या महाराज मेरी ये आपत्ति होगी, मैं भी छोरी और वो भी छोरी है, ब्याह कर दिया, राजा आ गया ऊपर चढ़ाई करके, अब मार देंगे तो क्या करूं मैं? इस बार जा रहा हूँ मैं तो, अब प्राण बचाऊ मेरा। कि तू डर मत, मैं अपना पुरुषत्व तेरे को देता हूँ और तेरा स्त्री तो मैं लेता हूँ, तेरे को पुरुष बना दूंगा, स्त्री मैं बन जाऊंगा। यक्ष ने कहा परंतु बात ये याद करना, जब तेरा काम हो जाए तो मेरा अस्तित्व है वो पीछा तू ले लेना, पुरुषोत्तम मेरे को दे देना। ठीक है दे दिया, तो पुरुष बना लिया। अब जा गया जाकर पिताजी सामने बना, मैं उस पुरुष हूँ। तो एक बात क्या हुई बात महाराज, फिर वो खोजा लिया करते इंदिरा, उन्होंने बताया पूछ महाराज के पुरुष है। तो उसने फिर द्रुपद ने कहा कि आपने चढ़ाई हेण पर आपने मेरे पर चढ़ाई क्यों कर दी? कहते आते ना तो धोखा दिया मेरे को, लड़की का लड़के के साथ ब्याह कर दिया। तो पूछा आप जरा सोचो, लड़की के साथ लड़की का ब्याह कर दिया तो आप गैर मेरे दोनों एक ही हानि हुई, आप क्यों चढ़ाई करी? जब मेरी लड़की आपके लड़के की, मेरी लड़की का लड़की तो मेरी लड़की की लड़की के साथ ब्याह हो गया, आपके क्या मेरे से नुकसान? तो मेरे ही नुकसान है, तो क्यों किया ऐसा? मैं किया ही नहीं, मेरा छोरा है, मेरा छोरा ही छोरा है, मेरा छोरे का ब्याह किया मैंने, छोरी है ही नहीं मारी। तो ये कहते भाई छोरा समझे छोरा, इन बताओ बड़ी शर्म आई कि मैंने अपनी स्त्री के कारण से चढ़ाई कर दी, गजब किया। और वो छोरी कही सच्ची बात बेचारी, लौट गया वो तो वो शिखंडी था, शिखंडी कुमार। तो फिर वह एक यक्ष का राजा कुबेर वो आया, वो मनुष्य की सवारी है, मनुष्य को चढ़ते यक्षराज। तो वो आया तो वो सुनाकरण बैठा, बोले सुनाकरण कहा कि मैं तो स्त्री बना मैंने छिपा हुआ बैठा रहा था, नहीं सामने जो साप दे जा तो स्त्री रहेगा जन्म भर, साप दे दिया। फिर काम होने पर वो पहुंचा शिखंडी कि भाई ले लेंगे भाई, मेरे को साप हो गया, मैं स्त्री रहूंगा तो पुरुष ही रहेगा। ऐसी बात हुई तो विष्णु जी महाराज ने कहा कि पहले तो राज कन्या थी, फिर शिखंडी के मन कन्या थी, फिर से ये बना है पुरुष, तो मैं स्त्री मानता हूँ, शिखंडी को हार नहीं चलाऊंगा मैं, तो शिखंडी को सामने रह कर मेरे साथ युद्ध करे, मैं युद्ध करे अर्जुन बाण अर्जुन मारे, शिखंडी के बाणों से मरूंगा नहीं मैं, माछर काटे हुए मरे तो आदमी ने अर्जुन बाण मारे, पर सामने शिखंडी को रखे मैं बचाऊंगा नहीं, अर्जुन नहीं मैं बाढ़ा शिखंडी ना। वो अर्जुन को बाण लगे तो भीष्म जी कहते हैं अर्जुन ये बाण अर्जुन के है, ये शिखंडी के नहीं है, शिखंडी का तो जोर नहीं मारता है, सब मारता है। अभिमन्यु ने मारा युद्ध किया, अभिमन्यु अर्जुन का बेटा वो युद्ध किया छोकरा, तो भीष्म जी मारा बाण जोर से, खुश हो गए दादाजी, अरे छोरा तू कौन है रे, तेरा बाण ऐसा जोर से आता है, कौन है तू? के महाराज मैं अर्जुन का बेटा हूँ और कृष्ण भगवान का चेला हूँ, शस्त्र विद्या कृष्ण भगवान से सीखे, मेरे मामा जी से। खुश हो गए, खुश हो गए, ऐसा मान बड़े बड़ा घाव अच्छा लगता है, इतना जोर से घाव, तो इस तरह से मारे अर्जुन, अर्जुन के मार से मैं गिर जाऊंगा, गिरने पर भी मरे वो नहीं। तो दो अंगड़ जरूर जमीन चलती नहीं थी, जितने मान लगे या शे होती ना शे, मान सुलंग सुलंग पर सुलंग झाऊ जैसे शेड़ा होता है, इस तरह से बाण ही बाण में छा गए, सब बाण छा गए, फिर भी मरे अच्छा से मरे। तो सर सैया पर सो गए, सर सैया पर बाण ही सैया, फिर वो सो गए। तो बात क्या थी याद आ गया, तो विष्णु जी महाराज तो इतने दृढ़ थे, तो युद्ध हुआ उस समय में विष्णु जी महाराज ने क्यों किया, तो उस समय में जब युधिष्ठिर गया है ना नमस्कार करने, उस उस समय में विष्णु ने कहा अर्थस्य पुरुषो दासस्य दासस्त्वतो न कच्छति इति सत्यम महाराज बद्धो स्मर्थेन कौरवे। मनुष्य धन का दास है, धन मनुष्य का दास नहीं है, तो मैं जीव का पात्र हूँ। दुर्योधन के यहाँ मैं जीव का आदमी अन्न खा रहा हूँ, तो मैं युद्ध के समय विमुख नहीं होगा, हम इस धर्म करूंगा, चाहूँ तो तुम्हारी विजय हो, पर युद्ध इस तरह करूँगा, जिद करूँ जिसे कपट करूंगा नहीं, ठीक तरह से करूंगा। तो ये जो पुरुष अर्थ से पुरुष उदास, यही महाराज भीष्म जी ने कहा है, यही द्रोणाचार्य ने कहा है, यही कृपाचार्य ने कहा है, अर्थ से पुरुष उदास एक श्लोक है। विदुर जी महाराज ने विचार क्या किया कि विदुर जी का अपमान कर दिया दुर्योधन ने। विदुर जी कहते हैं ये जन्मा जब गधे की आवाज निकली थी कि कुल का नाश करेगा दुर्योधन, तो दुर्योधन ऋषा पड़ता था, दुर्योधन कहे ये निकलो यहाँ से विदुर को, तो विदुर जी ने अस्त्र शस्त्र रख करके तीर्थ यात्रा चले गए। अब कृष्ण पक्ष में इन पक्ष में उधर चले गए, विष्णु नगर पक्ष में रहे क्योंकि मैं उनका अन्न खाया है। द्रौपदी अंशी ऐसी बात आती है, जब नीति का वर्णन आया तो विष्णु जी महाराज सरसरिया पर पड़े हुए कह रहे हैं कि देखो कोई अन्याय होता हो तो उस अन्याय में आधा तो पाप लगता है राजा को और आधा पाप सब प्रजा को लगता है, तो इसमें न्याय करना चाहिए, न्याय पक्ष बोलना चाहिए। ये सुनी तो द्रौपदी थोड़ी मुस्कुराई, बेटा तो मुस्कुराई क्यों है, जो शेष स्त्रियां होती है वो मामूली में हंसती नहीं, तो क्यों हंसती है, इसमें बड़ी कृपा रही द्रौपदी को। तो द्रौपदी ने कहा दादाजी जब मेरा तीर उतारा गया तो सभा ने अन्याय किया, आप भी बैठे थे तो आप सभा सदा होते हुए आप भी तो अन्याय के पक्ष में रहे कि बेटा अन्न का विदुर का खाता था दुर्योधन का अन्न, इस वास्ते मेरी बुद्धि न्याय करने में समर्थ नहीं हुई, खराब अन्न खाया है, अब मेरे को जितना था खून निकल गया, मेरी शुद्ध हो गई, अब मैं शुद्ध बात करता हूँ, ये उत्तर दिया। तो अन्न खाता था मर रहा, तो युद्ध के समय में उसे पक्ष में रहा, विदुर बात नहीं रहे, पीछे आए इस बात महाराज भी कितने पक्के थे, कितना जिसका अन्न खा लिया है, जिसका नमक खा लिया है, उसके वजह से मृत्यु इच्छा मृत्यु होती मर गए और पक्ष नहीं छोड़ा, पक्ष लगूंगा। यार ये दूसरी बात हुई है, कहते कौरव वंश का पर नाश न हो, कौरव वंश की रक्षा कौन करे, तो भीष्म जी ने दो प्रतिज्ञा कर ली थी, ना तो मैं ब्याह करूंगा ना राजगद्दी पर बैठूंगा। तो धृतराष्ट्र है, पंडु राजगद्दी पर बैठाए, तो धृतराष्ट्र अंधा था, इस बार तो पंडु को बैठाया, धृतराष्ट्र अंधा था तो नहीं लिया। दुर्योधन से बड़ हुआ कि पिताजी अंधे थे, मैं तो अंधा नहीं हूँ, मैं बैठू राजगद्दी, जुआ खेल उसी बात हुई। तो उस भक्त में क्या रक्षा, तो भीष्म जी ने ये पहले ही कह दिया मैं ब्याह तो करूंगा नहीं, राजगद्दी बैठूंगा नहीं, पर जीता रहूं तब तक पांडवों के कौरव वंश की रक्षा करता रहूंगा, ये बख्श में रहूंगा, ये पहला प्रतिज्ञा है, इस बात प्रतिज्ञा पक्के थे ही, इस बात से रक्षा करते रहे, अंत में प्राण दे दिया। फिर प्राण दिया तब कहा कि अब मेरे को संतोष हो गया, युधिष्ठिर गद्दी पर बैठ गया, समाप्त हुआ ना, समाप्त होने के बाद प्राण छोड़े, अब मेरा काम हो गया, अब मेरे को विश्वास है कि अब इस पर वंश की रक्षा होगी, जब युद्ध में होगी आज मैं प्राण छोड़ता हूँ, तो जब तक रक्षा नहीं हुई तब तक मैं कौरव वंश की रक्षा करूंगा, जीता रहूंगा, युद्ध राजगद्दी बैठे तब प्राण छोड़े, अब ठीक मेरा विश्वास हो गया, अब ठीक होगा राज्य से ठीक हो, विश्वास। महाभारत की बड़ी निश्चित कथा है ये, महाराज सिनेमा में दिखाते थे, बाजार बंद हो जाता, बंद अलग मुसलमान देखते, ईसाई देखते, फिर आश्चर्य करते कैसी घटना है, शत सहस्र से जाओ, सौ सहस्र लाख लाख दस लाख है, पात्र कितने विचित्र थे महाराज, ये बड़े धर्मात्मा बड़े विचित्र, तो ये धर्म के कारण से अपना धर्म मानते थे, वास्तव में कोई ये गुलाम नहीं थे धर्म के, और वृत्ति इनकी पाई है, इस वास्ते दूध के समय छोड़ देना धोखा होता है, यदि जानते ही थे दुर्योधन रहेगा नहीं, याद कर विष्णु जी ने समझाया, द्रोण जी ने समझाया, कृपाचार्य ने समझाया, और क्यों ने समझाया, दुर्योधन को तो मत कर, नहीं मैं जीतूंगा, छोड़ी नहीं जीत, भगवान ने कहा मुझ पर गया है, दुर्योधन ने छोड़ा तो मेरा भी चलेगा, क्या करे, एक तालाब में जाकर छिप गया, सब मर गए, दुर्योधन रहा तो तालाब में जाकर सो गया, जल स्तंभन की विद्या याद थी तो जल में जाकर के सो गया, अब कोई नहीं आएगा नहीं मिलेगा, उस वक्त में पता लगा भीम से जाग रहे, अरे जल में क्या छिपा है, गया आज युद्ध कर गए तो युद्ध के जल गए तो बताना ही पड़े, आहू तो न निवृत्ते दूत आदि पीड़ा लगे छते ना तो जुआ खेलने से ना कहे ना युद्ध से ना कहे, आहू तो न निवृत्ते थे बुला लिया थे युद्ध किया भीमसेन के साथ में, युद्ध करते करते बलराम जी आ गए थे, बलराम जी का शिष्य था प्यारा ये दुर्योधन, युद्ध में तो बल कह गए, एक मैं तो बलाधिक ही मानता हूँ, कुछ बल भीम का ज्यादा है, पर शिक्षा में ये दी है, जितना गदा युद्ध ये जानता है इतना भीमसेन नहीं जानता, उतने कम शिक्षा दी हो, भीम तो बल में तो शिक्षा दे रही हूँ, तो भगवान ने वो साइन करी, जाते जाते भीमसेन मार नहीं सका, तो भगवान ने साइन करी, साइन मारी गदा वाली टांग पर यहाँ साथ हो गए, भगवान ने बलराम जी नाराज हो गए, तो तुम इतना पक्षपात करते हो, युद्ध का नियम है कि नाभि से नीचे और कंधे से ऊपर गदा प्रहार न करे, माथे पर नहीं करे, भगवान नहीं करे, बीच में सही गदा करे, तुमने ऐसा किया, पक्षपात करते हो, मैं नहीं रहूंगा यहाँ, नाराज होकर बलराम जी चले गए, तो भगवान ने कहा महाराज भीमसेन ने प्रतिज्ञा पूरी करी है, जब सभा में द्रौपदी को कहा कि मेरी बाएं जांघ पर यार बैठ, यहाँ तो हमारी दासी हो गई है, अब वो वाला नहीं रही है, तब भीमसेन ने कहा तेरी जांघ बैठी गदा, तेरी इस जांघ पर गदा बैठे गदा, तू तो द्रौपदी बैठे, इस बात में अपनी प्रतिज्ञा पूरी करी है, तो तू बड़ा चालाक है, आदर करते थे, छोटा भाई था ना, बड़े भाई ठहरे, तू ऐसा करता है चतुर है, अब नहीं करेगा, प्रतिज्ञा पूरी करिए, प्रतिज्ञा ठीक ही, उसने कहा द्रौपदी बैठे हमारे यहाँ आकर बाई जगह पर बाई तरफ बैठ बैठे, भीमसेन गदा बैठेगी मेरी खेदा गई, इस पर द्रौपदी भी बैठेगी, ये गदा तमाशा, इसे प्रतिज्ञा पूरी करिए, नाम सौरव शतंग समय संधि करने में भीष्म जी भीम को भी कहा संधि की बात सब गए, तो संधि करो तो बहुधा निपरी पड़े ना, मत नाम इस कौरव सौरव समय नहीं आवत, जब तक दुर्योधन के सौ पुत्रों को न मार दू, नत नाम सौरव शतंग समय नहीं आवत, दुस्साहन से छाती चीर के दुश्मन का खून न पीऊं और संतुरयाम कल्याण शोधन और गदा से जब तक शोधन दुर्योधन के जना न तोड़ तू तब तक प्रत्येक करो भगता तुम्हारा राजा जी दी करो सर नहीं मैं नहीं करता, इस बात लोग कहते हैं युद्ध श्रद्धा नहीं करते भगवान ने कराया, तो भीम से तो युद्ध करता ही, ये तो तीन बात मारी पूरी करूंगा, सौ को मारूंगा, सौ को एक मारूंगा, ये धृतराष्ट्र था ये बड़ा बलवान था, अंत में जाएगा कि भीम से मिलना चाहता हूँ, भीमसेन के भगवान के बोले राजी अंदर था ही, एक लोहेगा भीमसेन दिया लोहेगा पकड़ के ये सब बढ़ जाए लोहेगा बरोड़ दिया धृतराष्ट्र ने, ये मिलना चाहते मतलब ये सौ बेटा मार दिया ना तो क्या करूंगा, अच्छा वही हो गया भीमसेन को मैंने मार दिया, वो तो लोहे का था इतना बल था, नारायण नारायण नीति पर धर्म पर ठीक रहना, युद्ध के नियमों में नियमों का भंग किया, इस वास्ते ये अभिमन्यु है ना जो मारा गया, छह मारते नहीं मिले मारा छह मारते नहीं तो एक एक मारते एक मार दिया युद्ध करे, छह मारते नहीं मारा, युद्ध के नियम तोड़ गए, बहुत विलक्षण स्थिति क्या है अभिव्यक्ति हो गया चक्कर चला दिया। पांडव चंद्रिका में लिखा है काके के भूत भतीजे करे भतीजे की हो रहे काको करे नहीं काको भतीजे की हो रहे दुर्योधन के सामने काको हो गए अर्जुन बेटा हो नारायण नारायण नारायण। प्रातः काल महाभारत की कथा सुननी चाहिए प्रातः काल मध्यान्ह में रामायण रात्रि में भागवत और बोलो अंतर्ग्रह सेवा भाव ही नहीं है सेवा भाव वाले राग द्वेष नहीं होता सेवा करनी हो राग द्वेष कैसे करेगा कठोर बताया ना गृहस्थी महाराज ने कहा कि मेरे को पैर बनो पैरों में नहीं मत उसे जाना चाहिए सेवा राग द्वेष राग द्वेष सेवा नहीं कर सकता राग द्वेष वाला सेवा नहीं कर सकता दूषित स्वार्थ रहेगा। और अब देखो मीरा बाई को मिले हैं नरसिंह को मिले हैं सूरदास जी को मिले हैं अभी कलयुग में कई को मिले हैं भगवान झूठ थोड़ा ही है तुलसीदास जी महाराज जी शक्तिवाद तो कोई शक्तिवाद बहुत कम जानने वाले शक्तिवाद करने की शक्ति बहुत कम है शक्तिवाद होती है दृष्टि से होती है स्पर्श से होती है मन से होती है वचन से होती है। सबके परिवर्तन हो जाता है मत में जो अपना अहंकार है ना मैं पर वो मिट जाता है निर्मम बहुत मेरे अहंकार है ममता अहंकार मिट जाती है ये बात बताई कि अन्न शुद्ध खाना चाहिए अन्न इतना असर करता है ये बात बताई अन्नमय ही सौम्य मन उपनिषद में आता है मन है वो अन्नमय है अन्न का सूक्ष्म भाग मन को मिलता है जैसा कहा वह अन्न वैसा बने मन जैसे पिए पानी वैसे बोले पानी कहावत है। बख्शी जी गौ सराय थी वहां बसु होगा सराय थी भीषु जी महाराज बसु का होता है। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2055 21 अप्रैल 1998 को साय लगभग 4 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।